4. มัทุราสูตรว่าด้วยพระเจ้ามัทุระ317ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจยนะอยู่ณป่าคุณทาวันเขตกรุงมัทุราพระเจ้ามัทุระอวันตีบุตรได้ทรงสดับว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าท่านพระสมณะนามว่ากัจจยนะอยู่ณป่าคุณทาวันเขตกรุงมัทุราท่านพระมหากัจจยนะนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาเป็นพหูสูตรมีถ้อยคำสละสลวยมีปฏิภาณดีเป็นผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์การเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนั้นเป็นความดีอย่างแท้จริงลำดับนั้นพระเจ้ามัทุระอวันตีบุตรรับสั่งให้จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันส่งขึ้นยานพาหนะคันงามเสด็จออกจากกรุงมัทุราพร้อมกับยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จด้วยราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เพื่อทรงเยี่ยมท่านพระมหากัจจยนะเสด็จไปจนสุดทางที่ยานพาหนะจะไปได้จึงเสด็จลงจากยานเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระกัจจยนะถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้รับสั่งว่าพระคุณเจ้ากัจจยนะพรามทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือวรรณะพรามเท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือวรรณะพรามเท่านั้นวันหน้าอื่นดำพรามเท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พรามไม่บริสุทธิ์พรามเท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมเรื่องนี้พระคุณเจ้ากัจจยนะจะกล่าวอย่างไรท่านพระกัจจยนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรวาทะที่พวกพราหมณ์กล่าวว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือวรรณะพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือวรรณะพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมนั่นเป็นเพียงคำโฆษณาในโลกเท่านั้นมหาบพิตรโดยปริยายนี้พระองค์ทรงทราบเถิดว่าวาทะที่พวกพราหมณ์กล่าวว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวเป็นทายาทของพรหมนั่นเป็นเพียงคำโฆษณาในโลกเท่านั้น318ท่านพระมหากัจจยนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าแม้กษัตริย์จะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้กษัตริย์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อกษัตริย์พระองค์นั้นใช่ไหมแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนที่หลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อกษัตริย์พระองค์นั้นใช่ไหมพระเจ้ามัทุระอวันตีบุตรตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจยนะถ้าแม้กษัตริย์จะพึงทำความต้องการทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้กษัตริย์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนที่หลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อกษัตริย์พระองค์นั้นแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อกษัตริย์พระองค์นั้นมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าแม้พราหมณ์จะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้พราหมณ์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจ พูดไพเราะต่อพราหมณ์นั้นใช่ไหมแม้แพทย์แม้สูตรแม้กษัตริย์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อพราหมณ์นั้นใช่ไหมพระคุณเจ้ากัจจยนะถ้าแม่พราหมณ์จะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม่พราหมณ์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อพราหมณ์นั้นแม่แพทย์แม่สูตรแม่กษัตริย์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อพราหมณ์นั้นมหาบพิตรพระองค์ทรงเท่าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าแม้แพทย์จะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้แพทย์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจถ้าพูดไพเราะต่อแพทย์นั้นใช่ไหมแม้สูตรแม้กษัตริย์แม้พราหมณ์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อแพทย์นั้นใช่ไหมพระคุณเจ้ากัจจยนะถ้าแม้แพทย์จะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้แพทย์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อแพทย์นั้นแม้สูตรแม้กษัตริย์แม้พราหมณ์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อแพทย์นั้นมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าแม้สูตรจะพึงทำความต้องการทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้สูตรอื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อสูตรนั้นใช่ไหมแม้กษัตริย์แม้พราหมณ์แม้แพทย์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อสูตรนั้นใช่ไหมพระคุณเจ้ากัจจยนะถ้าแม้สูตรจะพึงทำความต้องการทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้สูตรอื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อสูตรนั้นแม้กษัตริย์แม้พราหมณ์แม้แพทย์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อสูตรนั้นมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้วรรณะทั้งสี่จำพวกนี้ย่อมเป็นผู้เสมอกันใช่หรือไม่หรือพระองค์เข้าพระทัยในวรรณะสี่จำพวกนี้ว่าอย่างไรพระคุณเจ้ากัจจยนะเมื่อเป็นอย่างนี้วรรณะสี่จำพวกนี้ก็เสมอกันหมดแน่นอนในวรรณะทั้งสี่จำพวกนี้โยมไม่เห็นความแตกต่างอะไรกันเลยมหาปพิตรโดยปริยายนี้พระองค์ทรงทราบเถิดว่าวาทะที่พวกพราหมณ์กล่าวว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวเป็นทายาทของพรหมนั้นเป็นคำโฆษณาในโลกนี้เท่านั้น119ท่านพระมหากัจจยนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรกษัตริย์ในโลกนี้พึงฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกใช่หรือไม่หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในเรื่องนี้ว่าอย่างไรพระเจ้ามัทุระอวันตีบุตรตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจยนะอันที่ติงถึงจะเป็นกษัตริย์เมื่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเ

เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่ามีคนตาดีจะมองเห็นรูปได้โยมขอถึงพระคุณเจ้ากัจจยนะพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระคุณเจ้ากัจจยนะจงจำโยมว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตท่านพระมหากัจจยนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระองค์อย่าทรงถึงอาตมาภาพเป็นสรณะเลยขอจงทรงถึงพระผู้มีพระภาคผู้เป็นสรณะของอาตมาภาพเป็นสรณะเถิดพระเจ้ามัทุระอวันตีบุตรตรัสถามว่าพระคุณเจ้ากัจจยนะบัดนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนท่านพระมหากัจจยนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรบัดนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วพระเจ้ามัทุระอวันตีบุตรตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจยนะถ้าพวกโยมได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระอรหันต์ประทับอยู่ไกลถึง10โยชน์พวกโยมจะต้องไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทาง10โยชน์ถ้าพวกโยมได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นประทับอยู่ไกลถึง20โยชน์30โยชน์40โยชน์50โยชน์พวกโยมจะต้องไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทาง50โยชน์พระคุณเจ้ากัจจยนะถ้าพวกโยมได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นประทับอยู่ไกลถึง100โยชน์พวกโยมจะต้องไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถึงแม้ว่าจะไกลสัก100โยชน์แต่เพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วพวกโยมขอถึงพระผู้มีพระภาคแม้เสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระคุณเจ้ากัจจยนะจงจำโยมว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลมัทุรสูตรที่4จบ